ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाकीय बृहदारण्योपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण दशम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। ब्रह्मवाहित मग्रे आशीत में ब्रह्म शब्द का अर्थ के बारे में विचार चल रहा था। विशेष विचार यही था, भारतीय प्रपंच का कहना है ब्रह्म भावी पुरुष को ब्रह्म शब्द से कहा जाता है, आगे साधना करके वो ब्रह्म बनेगा, उनका कहना यह है। तो सिद्धांत ने अब तक खंडन कर दिया, ब्रह्मभावी पुरुष कल्पना निराकृत्य, ब्रह्मभावी पुरुष की कल्पना जो भर्ती प्रबंध के खंडन करके स्वपक्ष शास्त्र अर्थवत्व उक्तम, अपने पक्ष में शास्त्र अर्थवान है, ब्रह्म में ही घट जाता है। अज्ञान के कारण अब्रह्मत्व असर्वत्व भासता था, ज्ञान होने के बाद में अहम ब्रह्मास्मि कहेगा, वो सर्वत्व कोई नया उत्पन्न नहीं होना है, प्राप्ति की प्राप्ति है। जैसे कोई स्वस्थ व्यक्ति जब बीमार हो जाता है तो दवाई आदि करने के बाद फिर स्वस्थ हो गया बोलते हैं, स्वस्थ तो पहले ही है, स्वस्थ में तिष्ठति थी, स्वस्थ अपने में रहना उसको स्वस्थ बोलते हैं। तो वो विघ्न आया था उसको हटाया। इसी प्रकार यहां भी अविद्या के कारण अब्रह्मत्व और असर्वत्व, अब सर्वात्म भाव को अपने परिचिन्न मानता था, असर्वत्व मानता था, ज्ञान से अविद्या हट गई तो सर्वात्म भाव की फिर पुनः प्राप्ति जैसी हो गई, प्राप्ति की प्राप्ति है। तो ब्रह्मभावी पुरुष की कल्पना का खंडन करके अपने पक्ष में शास्त्र की व्यवस्था सिद्ध कर दी। अगर प्रकारांतर से पूर्व पक्ष चल पड़ा, नहीं जीव की चर्चा अलग है शास्त्रों में और ब्रह्म के बारे में चर्चा अलग प्रकार है, इसलिए जीव और ब्रह्म भेद है और ब्रह्म के लिए शास्त्र की आवश्यकता भी नहीं है, जीव साधना करके आगे ब्रह्म बनना है जीव को। तो कहा पुण्यो वही पुण्यो ने कर्मा इत्यादि श्रुति दिया, जीव के बारे में बताया और आत्मा के बारे में कहा कि सयेस देती देती असनायति अत्येति इत्यादि आत्मा के बारे में बताया। दूसरा कर्म और कर्ता में भेद भी दिखाया, जीव को प्रापक बताया, आत्मा को ब्रह्म को प्राप्य बताया, जगह जगह ऐसा है। तो ये सब ब्रह्मविद आपलोति परम आदि में ऐसे ऐसे वाक्य आता है, ब्रह्मवेत्ता जो होगा वो परमात्मा को प्राप्त करता है, वो कर्म है परमात्मा, करता है जीव। तो ये भेद है, अभेद होना संभव नहीं, ये चर्चा चल रही थी। दूसरी बात अभी पूर्व पक्ष ही चल रहा, अभी पूर्व पक्ष बोलता है आगे, तत्रैव लिंगांतरम आह कहते, उसी बारे में दूसरे भी एक हेतु बताते हैं, ज्ञापक देते हैं, भर्ती प्रपंच के मत से ज्ञापक है। क्या है? मुमुक्षोश्च गति मार्ग विशेष उपदेशात्, विशेष देश उपदेशात्, मुमुक्षु को गति और मार्ग और देश विशेष का उपदेश है। गति उत्तरायण दक्षिणायन गति है, मार्ग है अर्चिरादि मार्ग धूमादि मार्ग, और देश विशेष गंतव्य स्थान स्वर्ग आदि है अथवा ब्रह्म है। तो ये भेद का गमन कथन है, यहां गति का कथन है, मार्ग का कथन है, देश विशेष का कथन है, जो प्राप्तव्य देश है उसका कथन है, छांदोग्य आदि में दिखाई पड़ता है। इसलिए जीव और ब्रह्म में ऐक्य समानता एक कहना ठीक नहीं, क्यों? ब्रह्म के लिए कोई गति नहीं, वो व्यापक है, उसके लिए मार्ग नहीं और उसके कोई प्राप्य देश भी नहीं, ये सब जीव में ही घटता है। इसलिए ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्मभावी पुरुष, ये प्रकारांतर से यहां शंका है। मुमुक्षोश्च पूर्व पक्ष भाष्य चल रहा है, मुमुक्षु को गति मार्ग विशेष देश उपदेशात, विशेष देश का उपदेश है, गति विशेष है, मार्ग विशेष है और देश विशेष, प्राप्तव्य स्थान कैसे? असति भेदे कश्य कुतो गति स्यात्, यदि जीव ब्रह्म में अभेद हो तो किसके कहां गति होगी, गमन कौन करेगा अभेद होने पर? कश्य पर किसका, कुतो कहां से गति होगी, कैसे गति होगी? यार तद अभावे च गति यदि न हो तो श्रुति में सुना हुआ जो दक्षिणायन मार्ग और उत्तरायण मार्ग व्यर्थ पड़ जाएंगे, यदि गति न हो तो उस तद अभाव माने गति अभाव है, एक नंबर टिप्पणी है ना, तद अभाव तद अभाव यदि गति अनंगीकार है या तद अभाव का अर्थ गति स्वीकार न करने पर क्या होगा, धूमादि उपलक्षित दक्षिण मार्ग से इष्टाधिकारिणम प्रति उक्तिवत, जैसे धूमादि से उपलक्षित दक्षिणायन मार्ग होता है, धूमम विसंति इत्यादि है, पर धूमादि से लक्षित होता है दक्षिणायन मार्ग, दक्षिण मार्ग से इष्टाधिकारिणम, जो इष्टपूर्त दत्त कर्म करने वाले हैं, केवल कर्म में रहने वाले हैं उनके लिए इष्टाधिकारिणम प्रति, इष्टपूर्त दत्त कर्म करने वाले जो अग्निहोत्रादि कर्म करने वाले हैं उनको प्रत्युक्ति जैसे कथन किया है उसी प्रकार ज्ञानिनम प्रति, अज्ञानी के प्रति भी मार्ग का कथन है, जो आत्मज्ञान होगा ना उसके लिए मार्ग का कथन है, पूर्व पक्ष कहता है ज्ञानिनम प्रति अर्तिरादि उपलक्षित मार्ग से उक्ति विरुद्धता, अर्तिरादि से उपलक्षित जो उत्तरायण मार्ग है, उत्तर मार्ग वाले उत्तरायण मार्ग है, वो जो गति कथन है, गति का कथन विरुद्धता, ऐक्य होने पर विरोध होगा, ऐक्य में आना जाना संभव नहीं है तो विरोध होगा, गति के विरोध होगा, अतो गतिर दुरापन्नवा इति भाव, इसलिए गति कथन करना व्यर्थ हो जाएगा यदि भेद न हो, जीव ब्रह्म में भेद न हो तो, यदि भेद है तो जीव के लिए दक्षिणायन उत्तरायण मार्ग, कर्म से दक्षिणायन मार्ग, ज्ञान से उत्तरायण मार्ग हो जाएगा। कहते अस्तु तरी गति साच कर्तृकत्वात् गंतारम अपेक्षताम तदो विलक्षण गंतव्य लाभस्तु कुतः, एकदेशी बोले सिद्धांत, एकदेशी बोले कि अस्तु तरी गति, चलो दक्षिण उत्तरायण मार्ग सुनाई पड़ा है शास्त्रों में, गति मान दो, चलो मान लेते हैं गति को, साच वो जो गति है, सा माने गति, सकर्तृकत्व जो कर्ता के सहित होती है गति, केवल गति होती नहीं है, कर्ता के सहित होगी, कर्ता होगा तो गति होगी, गमन होगा, सकर्तृक है गति, कर्ता के बिना गति नहीं है, गति हो नहीं सकती, गमन हो नहीं सकता कर्ता के बिना, सकर्तृकत्वात् गंतारम अपेक्षताम, केवल गंता की अपेक्षा कीजिए, जाने वाले व्यक्ति की अपेक्षा कीजिए, ततो विलक्षण गंतव्य लाभ वस्तु कुत, उससे विलक्षण जो गंतव्य है उसके लाभ कैसे होगा, गंतव्य वस्तु की प्राप्ति कैसे होगी गति शून्य पात्र से, ये सिद्धांति के एकदेशी की शंका है, तो उसमें कहा गंतव्य इत्यादि कहा, गंतव्य गंतव्य देश अनुपत्ति से कहा था, तद अभावे दक्षिण उत्तर मार्ग विशेष अनुपत्तिर गंतव्य देश अनुपत्तिश्च अनुपत्ति से कहा था, गंतव्य देश भी नहीं कहा था पूर्वादी ने, एक देश ने कहा गंतव्य क्यों नहीं है, हो सकता है गति से तो केवल गंता कर्ता का ही आक्षेप आता है, सकर्तृक होती है तो गंता वो है, वह गति है तो गंता है, इतना सिद्ध होगा, गंतव्य की सिद्धि कैसी होगी, शंका की एकदेशी ने तो पूर्वादी बोलता है, तस्या ही तस्या माने गते है, जो गति है ना उसकी गति सुनाई पड़ा है सांदोग्य में, तस्या ही कर्तृकर्मण और अपेक्षा, जब गमन होता कर्ता और कर्म दोनों की अपेक्षा, विषय की भी अपेक्षा होगी, जाता है कौन जाता है कहां जाता है, दोनों की अपेक्षा होगी, जहां जाएगा गंतव्य है वो, जब गति सुनाई पड़ेगी पड़ गया तो कर्ता की भी आक्षेप से कर्ता सिद्ध होगा, गंतव्य स्थान की भी सिद्धि होगी, कौन जाता है और कहां जाता है, कर्ता गंता और गंतव्य दोनों आक्षेप से आ जाएंगे गति सुनने पर, ये पूर्ववादी कहा, तस्या ही माने गति, जो गति है तस्या ही कर्तृकर्मणोर अपेक्षा तुल्य, जैसे कर्ता की अपेक्षा गति को है, इस पर कर्म की भी अपेक्षा, कर्म गंतव्य स्थान अपेक्षा है, तयोर भेदाभावे यदि जीव ब्रह्म के दोनों के अभेद हो, यदि भेद न हो तो उस स्थिति में नैव सा सिद्ध है, गति आदि नहीं सुनाई पड़ेंगे, सिद्ध नहीं होगी, यदि जीव ब्रह्म अभेद है तो कौन गति किसकी गति होगी, तो श्रुति में जो गति आदि सुनाई पड़ रही है, गति है गंतव्य स्थान है और मार्ग विशेष है, ये सब व्यर्थ पड़ जाएंगे अभेद पक्ष में, जीव ब्रह्म की एकता पक्ष में सब अभेद हो जाएगा, ये पूर्वादि ने कहा, यही अभिप्राय है, तो ये कहा था पूर्वादि ने कि मुमुक्षुः गति मार्ग विशेष से देश उपदेशात्, मुमुक्षु के लिए गति और मार्ग विशेष, गति विशेष और प्राप्तव्य देश विशेष का उपदेश हुआ है छांदोग्य उपनिषद में, ऐसा असति भेदे यदि भेद न हो, जीव ब्रह्म के भेद न हो, आप ऐक्य पक्ष वाले हैं, भेद यदि हो तो कुतो गति स्यात्, कैसे गति होगी अवेद में, और तद अभावे मानी गति अभावे, जब गति नहीं होगी, जब गमन क्रिया नहीं है जब, तो दक्षिण उत्तर मार्ग विशेष अनुपत्ति, दक्षिणान मार्ग उत्तरायण मार्ग दोनों भी हो संभव नहीं, जब गमन ही नहीं तो मार्ग की चर्चा कहां, और अनुपत्ति गंतव्य देश अनुपत्तिश्च, और गंतव्य देश प्राप्त देश है वो भी अनुपत्ति होगी, क्यों गति नहीं तो कहां गंतव्य कहां मिलेगा उसको, पहुंचने का स्थान की भी अनुपत्ति है, सिद्ध नहीं हो सकेगी। भिन्न से तो यदि भिन्न मानेंगे जीव को परमात्मा से भिन्न, ये सब ठीक हो जाएगा, गति भी ठीक हो जाएगा, माने मार्ग भी ठीक होगा, क्यों जाने वाला व्यक्ति है, भिन्न है जीव है जाने वाला, गति हो जाएगी और मार्ग भी दक्षिणायन उत्तरायण, जैसे कर्म करेगा कर्म से दक्षिणायन मार्ग और ज्ञान उपासना से उत्तरायण मार्ग जाएगा, और गंतव्य देश हो जाएगा, ब्रह्म हो जाएगा, ये सब। भिन्न से तु परस्मात आत्मन, परस्मात आत्मन भिन्न से तु, परमात्मा से आत्मा को भिन्न मानने पर तो, जीवात्मा को भिन्न मानने पर तो सर्वम एतद उपन्नम, ये तीनों के तीनों सिद्ध हो जाएंगे, गति भी सिद्ध हो जाएगा, मार्ग भी सिद्ध हो जाएगा, गंतव्य भी सिद्ध हो जाएगा, जीव जीव गंता होगा उसमें गति होगी क्रिया होगी, गंतव्य ब्रह्म होगा, तीनों सिद्ध होगा भेद मानने पर। और दूसरी बात, कर्म ज्ञान साधन उपदेशाश्च, यदि जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं होता तो कर्म के साधन और ज्ञान के साधन का उपदेश नहीं होना चाहिए शास्त्रों में, कर्म का साधन का उपदेश है स्वर्ग आदि का साधन कर्म, कर्म का साधन नहीं, कर्म स्वयं साधन है, स्वर्ग आदि का कर्म है, और ब्रह्म प्राप्ति का साधन ज्ञान, कर्म ज्ञान साधन उपदेशाश्च जीव ब्रह्मोर्भेदत्व, यही कहना है पूर्वादि ने, कर्म और ज्ञान रूपी जो साधन विशेष है उपदेश है, कर्म सुनाई पड़ती है श्रुति में, ज्ञान की चर्चा है, तो इसलिए भी जीव ब्रह्म में भेद है, नहीं तो साधन कहां काम आएगा। भिन्न सेत ब्रह्मण संसारी, यदि संसारी जो जीव है ब्रह्म से यदि भिन्न हो, ब्रह्मण पंचमी, ब्रह्म से संसारी जीव यदि भिन्न हो तो क्या, यदि भिन्न हो तो युक्त तम प्रति अभ्युदय निश्रेय निश्रेयस साधन यो कर्म ज्ञान और उपदेशो न ईश्वर से आप्त कामत्वात्। इसलिए भिन्न यदि हो संसारी जीव परमात्मा से भिन्न हो तब तो युक्त है, ठीक है, ये कौन तम प्रति संसारिणम प्रति, जो संसारी जीव है उसके प्रति अभ्युदय निश्रेय साधन, वो अभ्युदय चाहता है कि निश्रेयस चाहता है, साधन भिन्न भिन्न है, अभ्युदय के लिए कर्म है उन्नति के लिए, छोटे स्थान से बड़े स्थान में पहुंच रहा है अभ्युदय कहते हैं उन्नति, मनुष्यता देवता बनेगा उन्नति को अभ्युदय कहते हैं, और निश्रेयस बने होता है मोक्ष, उसके लिए ज्ञान साधन है, तो जीव ब्रह्म से भिन्न जीव को भिन्न मानने पर ये दोनों ठीक हो जाएगा। भिन्न से ब्रह्मण संसारी स्यात्, यदि संसारी जीव ब्रह्म से भिन्न हो तभी युक्त तब ठीक होगा, तम प्रति जीवम प्रति संसारिणम प्रति अभ्युदय निश्रेय साधन, जो अभ्युदय का साधन और निश्रेय का साधन दोनों में कर्म ज्ञान और ये साधन कौन है, कर्म और ज्ञान ये दोनों का उपदेश हो, उपदेश होना संभव है तभी संभव है, उपदेश हो युक्त पूर्व युक्त पद है, उपदेश तभी ठीक होगा भिन्न होने पर ही, न ईश्वर से ईश्वर के लिए ज्ञान और कर्म के साधन की जरूरत नहीं, क्यों आप्त कामत्वात्, सब प्राप्त है उसको, कोई भी साधन करता कि अप्राप्ति की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म को प्राप्त है ईश्वर को तो प्राप्त है पहले से ही, वो क्यों साथ कर्म क्यों करेगा, वो कर्म से जो प्राप्तव्य वस्तु पहले से प्राप्त है उसको, ज्ञान से जो प्राप्तव्य वस्तु पहले से प्राप्त है, आप्त कामत्वात् प्राप्त काम है, वो सारा विषय प्राप्त है उसको, इसके लिए वहां पर ये ज्ञान और कर्म जो साधन है अभ्युदय निश्रय का साधन ब्रह्म के लिए काम नहीं, ईश्वर के लिए उपयुक्त नहीं है, जीव के लिए उपयुक्त है, भेद होने पर ही सिद्ध होगा ये, नहीं तो ये भी अनर्थक हो जाएंगे, जो साधन सुनाई पड़ा है शास्त्रों में जीव और ब्रह्म का भेद न हो तो अभ्युदय निश्रेयस का जो साधन सुनाई पड़ा है कर्म और ज्ञान ये भी व्यर्थ पड़ जाएंगे, इसके लिए भी भेद मानना पड़ेगा। इस तरह से आप तो कमात्वा दो नंबर की टिप्पणी में, अथ एतानी परस्य विदास्यंत, ये जो उपाय जितने भी साधन है ना, एतानी साधनानी जो जो साधन वेद में बताए गए परमात्मा के लिए मान लो, एकदेशी बोले सिद्धांत एकदेशी ननु, अथ माने ननु है, एतानी परस्य विदास्यंत माने ये जो साधन बताए गए हैं वेदों में, निस्त्रेष के साधन अथवा अभ्युदय के साधन, परमात्मा के लिए बताया है, जीव के लिए नहीं, ऐसा बोले एकदेशी। तो तद कथम भेद, फिर भेद सिद्धि कैसे होगी? तब पूर्वादी बोलता है ना, कहा पूर्वादी ने कहा ना ईश्वर से आप्त कामत्वात्, पूर्वादी ने कहा ईश्वर के लिए नहीं हो सकते साधन, क्यों आप्त काम है ना, वो उसको ज्ञान का फल के जरूरत है ना कर्म के फल की जरूरत है, प्राप्त है पहले ही, आप्त काम है तो साधन व्यर्थ हो जाएंगे, पूर्वादी ने कहा। अच्छा ये पूर्वादि और बोलता ठीक है उसका अभिप्राय, न तावत ईश्वर से अभ्युदयार्थम साधनम, ईश्वर के लिए उन्नति के लिए कर्म रूपी साधन की आवश्यकता नहीं है, पूर्वादि का कहना है। न तावत ईश्वर से अभ्युदयार्थम साधनम विधेयम, अभ्युदय माने उन्नति है, स्वर्गादि पहुंचना ही उन्नति के लिए साधन, कर्म का उपदेश करना विधान करना आवश्यकता नहीं, तस्य बंधांतर्गत स्वर्गादि अभ्युदय संबंध अयोगा, तस्य माने ईश्वर से, ईश्वर को जो स्वर्ग आदि बंध के अंतर्गत है, मोक्ष में नहीं है स्वर्ग आदि, बंधांतर्गत तस्य माने साधन से, जो अभ्युदय का साधन होगा कर्म, वो जो कर्म है उसका बंधांतर्गत स्वर्गादि अभ्युदय संबंध, तस्य माने ईश्वर से, जो ईश्वर को ना जो बंधादि के अंतर्गत है स्वर्ग आदि, उस वो जो अभ्युदय है स्वर्ग आदि अभ्युदय संबंध अयोग आदि, ईश्वर को संबंध ही नहीं स्वर्ग से, इसलिए ईश्वर के लिए व्यर्थ है, यही है। नित्य मुक्तत्वाद, ईश्वर तो नित्य मुक्त है परमात्मा, उसके लिए स्वर्ग के साधन की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वो बंध के अंतर्गत है और वो मुक्त है, तो वो साधन की आवश्यकता नहीं है। कैवल्य तो तस्य नित्य सिद्धम, और कैवल्य जो मोक्ष है नित्य सिद्ध है परमात्मा को, उसके लिए कोई कर्म आदि के साधन की अपेक्षा नहीं है, न साधन आयत्तम, साधन के अधीन नहीं है वो मोक्ष जो है परमात्मा को, न साधन आयत्तम, साधन के अधीन नहीं है वो मोक्ष, अतो न तम प्रति साधन द्वय विधि, इसलिए दोनों साधन जो बताया गया था अभ्युदय का साधन और निश्रेयस का साधन कर्म और ज्ञान, ये दोनों ईश्वर के प्रति परमात्मा के प्रति आवश्यकता नहीं, जीवम प्रति जो स्वस्ति, जीव के प्रति है दोनों साधन, वो क्या चाहता है, अभ्युदय चाहता है कि मोक्ष चाहता है, जिस तरह से चाहता है उसके आधार पर कर्म और ज्ञान, यही है सो अस्ति तद भेद तयो इत्यर्थ, इसलिए वो दोनों में भेद है, सो अस्ति तद भेद तयो, इसलिए वो दोनों में भेद है, तभी तो वेद में जो साधन बताया गया कर्म और ज्ञान, जो अभ्युदय और निश्चरस का साधन बताया, सार्थक तभी होगा ब्रह्म से जीव को भिन्न मानने पर, नहीं तो सिद्ध नहीं होगा साधन, ये पूर्वादि ने कहा। आगे भाष्य में कहते तस्माद युक्तम ब्रह्म इति ब्रह्मभावी पुरुष इति उच्यते, इसलिए ठीक हमने सोच विचार के कहा ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्मभावी पुरुष है, ब्रह्मभावी जीव है ब्रह्म शब्द का अर्थ, तस्माद युक्तम, ये ठीक यही युक्ति संगत है, कौन ब्रह्म इति जो ब्रह्मभावी अग्रे आश्रित में आया हुआ ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्मभावी पुरुष उच्यते, ब्रह्मभावी पुरुष कहा जाता है इति चेत न, और सिद्धांति वाक्य आना है ऐसा यदि कहे तो सिद्धांति कहते न नहीं हो सकता, तीन नंबर की टिप्पणी तस्माद के ऊपर है। प्रामाणिक जीव ब्रह्म भेद से अति दृढ़त्वात्, पूर्वादि के तस्माद का अर्थ प्रामाणिक जो जीव और ब्रह्म का भेद है ना अति दृढ़ है मजबूत है, और ईश्वर के लिए ना साधन की आवश्यकता भी नहीं है, और कर्म और ज्ञान साधन रूप में विधान हुआ है वेद में अभ्युदय स्त्रेष के लिए, तो जीव के लिए आवश्यकता है, इसलिए प्रामाणिक जीव भेद से अति दृढ़त्व, जो प्रामाणिक जीव ब्रह्म का भेद है ना वह अति दृढ़ है मजबूत है, इसलिए ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्मभावी पुरुष यही अर्थ होता है, पूर्वादि ने कहा तो सिद्धांत कहते न इति चेत न ऐसा नहीं, ब्रह्मोपदेश अनर्थक के प्रसंगात, यदि ब्रह्म शब्द से ब्रह्मभावी पुरुष को लेना हो तो ब्रह्म का जो उपदेश करना ब्रह्मभा इदम अग्रे आसिद में ब्रह्म शब्द का उपदेश करना अनर्थक हो जाएगा, ये सिद्धांत का ब्रह्मोपदेश अनर्थक प्रसंगात, ब्रह्म का जो उपदेश है वह अनर्थक होगा सिद्ध होगा, क्यों तो कहा तर्क देते हैं, संसारी चेत ब्रह्मभावी अब्रह्म सन। संसारी जो है ना ब्रह्मभावी, यदि ब्रह्म बनने वाला संसारी है, अब्रह्म सन, पहले ब्रह्म नहीं है वो, अब्रह्म सन, अब्रह्म होता हुआ, अब्रह्म सन विदित्वा आत्मान, किसको जानेगा, तद आत्मान में अवेद वाक्य आएगा, क्या आएगा, किसको जानना संसार, अपने को जानना, किसको जानना, संसारी को जानेगा, वो किसको जानेगा, अपने को जानेगा, संसारी को जानेगा, आत्मान का है, अपने को जानेगा। संसारी चेत ब्रह्मभावी, जो ब्रह्मभावी पुरुष संसारी पुरुष है, यदि उसको लेना है ब्रह्म शब्द का अर्थ, तब तो अब्रह्म सन, वो तो ब्रह्म नहीं है, संसारी है, अब्रह्म सन अब्रह्म होता हुआ, आत्मानमेव विदित्वा, अपने को ही जान करके, आत्मानमेव विदित्वा, अपने को ही जानकर, अहम ब्रह्मास्मि, किस रूप से जानेगा अपने को, मैं ब्रह्म हूं, किस रूप से जानेगा, किसको जाना, संसारी को जाना, किसको जाना, स्वयं को जाना, अहम ब्रह्मास्मि करके स्वयं को जाना उसने, इति इति सर्वम अभवत, उसको फिर तस्मात सर्व अभवत, सर्वरूप हो गया हो यदि संसारी जीव, अपने को जान करके, अब्रह्म होता हुआ, अपने को जानकर, संसारी को जानकर ये सर्वरूप हो गया यदि ऐसा है, तस्य संसारी आत्मविज्ञान आदेव सर्वात्म भाव से फल से सिद्धत्व, फिर क्या होगा उसको, जो संसारी को तो संसारी आत्मविज्ञान से ही, संसारी आत्मा को ही जाना उसने, उस विज्ञान से ही सर्वात्म रूपी जो फल है सिद्ध हो जाता है, होने से परब्रह्म उपदेश से ध्रुवम अनर्थकम प्राप्तम, फिर परब्रह्म का जो ब्रह्मवाइद मग्रे आशीद में परब्रह्म का जो उपदेश है अवश्य ही निश्चय ही निश्चित ही अनर्थक सिद्ध हो जाएगा, यह सिद्धांत कहा। पांच की टिप्पणी है, चार भी थी कहीं, तरही सर्वम अवध के आगे चार है, चार माने तरही, तब तो संसारी आत्मविज्ञान से ही सर्वरूप हो जाना है उसने, होने से सर्वात्म फल प्राप्ति हो जाने उसकी, तब ब्रह्म उपदेश निश्चित रूप से अनर्थक सिद्ध होगा, कैसे होगा तो पांच में कहा, ब्रह्मवा इदम इत्यत्र यद ब्रह्म शब्दितम, जो ब्रह्मवा इदम अग्रे आश्रित में जो ब्रह्म शब्द से कहा गया पदार्थ है परमात्मा, ब्रह्मवा इदम इत्यत्र ब्रह्मवा इदम अग्रे आश्रित में जो ब्रह्म शब्द से कहा गया वस्तु है परमात्मा, यद ब्रह्म शब्दितम ब्रह्म से कहा गया, तज ज्ञानादेव मुक्ति यह इष्टा, उसी ब्रह्म के ज्ञान से ही मुक्ति, यहां इस कंडिका में मुक्ति इष्ट है उस ब्रह्म के ज्ञान से, किसके ज्ञान से, ब्रह्म के ज्ञान से इष्टा, तद आत्मान में अवेद इत्यादि श्रुति है, क्यों सुनाई पड़ता है, उसने अपने को ही जाना, ब्रह्मवा इदम अग्रे आशित तद आत्मान में अवेद, उसने अपने को ही जाना, ब्रह्म ने अपने को जाना, यही अर्थ आता है। अतो जीवो अब्रह्म चेत, जीव यदि ब्रह्म नहीं है, मान लो पूर्वादि कहता है जीव ब्रह्म नहीं है, भेद है, तो जीवो अब्रह्म चेत जीव ज्ञानादेव तद सिद्ध, तो जीव ज्ञान से ही सिद्ध हो गया वहां, अहम ब्रह्माश में अपने को जाने तद आत्मान में अवेद, जीव ने माने मैं ब्रह्म होकर के किसको जाना, अपने को जाना, अपने को जाना मैं संसारी को जाना, ब्रह्म से यदि भेद है तो जीवो अब्रह्मचेत जीव ज्ञानादेव तत्सिद्ध, फिर वो जो ब्रह्म क्या है सर्वात्मा भाव की प्राप्ति तो जीव ज्ञान से ही सिद्ध हो जाएगी उस स्थिति में। सत्य ज्ञानादि ब्रह्म उपदेशो वृथाचार, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि जो उपदेश है उसका उपदेश व्यर्थ हो जाएगा, यदि जीव ज्ञान परमात्मा से भिन्न है जीव तो अपने को ही जानता है तो संसारी को जानेगा, उस ज्ञान से फल मिल जाना हो तो फिर सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि जो शब्द आते हैं तो उनका अर्थ व्यर्थ पड़ जाएगी, श्रुति व्यर्थ हो जाएगी, ये सिद्धांत ने कहा। टीका से देखें, गतिर देवयानाद्यः, पूर्व पक्ष ने कहा था मुमुक्षोश्च गति मार्ग विशेष देश उपदेशात्, ब्रह्म और जीव में भेद है, मुमुक्षु जो होगा ना जीव उसको गति का उपदेश है इस शास्त्र में, मार्ग का उपदेश है और विशेष मार्ग विशेष का और देश विशेष का उपदेश है, ये तीन हेतु दिया है उसने भिन्न होने में। गतिर कौन, देवयान आदि, देवयान मार्ग है और पितृयान मार्ग, दक्षिणायन और उत्तरायण, ये गति देवयान आदि, तस्या मार्ग, मार्ग क्या है, देवयान देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग, इस तरफ जाना उस तरफ जाना दो हो जाता है। अच्छा, तस्या माने गति है, देवयान आदि की गति, मार्ग विशेष अर्चिरादि विशेष, ते अर्चि समय अभिशम विसंधि इत्यादि आता है, माने एक ज्वाला को प्राप्त होगा और एक धुआं धूम को प्राप्त होगा, वहां से आरंभ होगा मार्ग। अर्चिरादि ये मार्ग विशेष है। देशो गंतव्यम ब्रह्म, देश का उपदेश है गंतव्य ब्रह्म। क्या है वहां गंतव्य ब्रह्म? देश है। तेषाम उपदेश, जो उनका उपदेश होना है गति और मार्ग और देश। तेषाम उपदेश, वो जो उपदेश है कैसे है? ते अर्चिसम अभिसंभवंती इत्यादय, ते अर्चिसम अभिसंबंधी इत्यादि उपदेश है। वहां छांदों की मैं सारी चर्चा ही है। तथा अच्छा पूर्वादि हो गई। एकदेशी बोले तथापि कथम भेद सिद्धि, चलो गति मार्ग और गंतव्य देश का भेद दिखाई पड़ता है श्रुति में, फिर भी ये भेद सिद्धि कैसे होगी? जीव ब्रह्म भेद सिद्धि कैसे होगी? प्रश्न उठता है तो उत्तर देगा पूर्वादि। पहले छह नंबर की टिप्पणी है इत्यादि। अतो गंत्री गंतव्य भेद सिद्धि, इसलिए क्या होगा? गंता और गंतव्य की भेद सिद्धि हो जाएगी। जब गति की सुनाई पड़ी और गंतव्य सुनाई पड़ रहा है और मार्ग विषय सुनाई पड़ता है तो गंता और गंतव्य भिन्न होता है। जैसे देवदत्ता अपने गमन क्रिया के द्वारा गांव को प्राप्त होता है, गंता देवदत्ता है, गंतव्य ग्राम है। इसी प्रकार यहां भी सिद्ध होगा, ये पूर्वादि का कहना है। तो असती इत्यादि भाषण का असती, असती भेद कश्य कुतो गति स्यात्। यदि भेद न हो जीव ब्रह्म में तो किसकी कहां गति होगी? ठीक है, महाभूत गति, गति मत हो सिद्धांत की ओर से कहे गति मत हो, यह तो कहते हैं तद अभावे चह। पूर्वादि कहता है यदि गति के अभाव मानने पर क्या होगा? दक्षिणोत्तर मार्ग विशेष अनुपत्ति है, दक्षिण मार्ग और उत्तरायण मार्ग की जो चर्चा है व्यर्थ हो जाएगा, और गंतव्य देश अनुपत्ति से गंतव्य देश की प्राप्ति भी नहीं होगी। गति नहीं तो न दक्षिणायन मार्ग होगा, न उत्तरायण मार्ग, न गंतव्य देश, कोई सिद्ध नहीं हो पाएगा। ये पूर्वादि ने कहा कथम तरी गति आदि को उपपद्य थे। एकदेशी पूछे पूर्वादि से फिर कैसे गति आदि की सिद्धि कैसे होगी? गति और गंतव्य और मार्ग की सिद्धि कैसे? सात की टिप्पणी अभेद अभेदे अनुपत्तित्व एक कहा। अभेद यदि हो नहीं सकता है, भेद होगा यदि तुम्हारे मत के अनुसार भेद है जीव ब्रह्म में, अभेद सिद्ध न होने पर फिर गति आदि कैसे हो सकते? कहा भिन्नस्य करके कहा, ये भिन्नस्य तो परस्माद आत्मना सर्वम एतद उपन्नम। आत्मा से जीव पर भिन्न होने पर तो सब सिद्ध हो जाएगा। जीव में गति होगी, जीव गंता होगा, और मार्ग होगा दक्षिणायन उत्तरायण मार्ग होगा, प्राप्य होगा उत्तरायण मार्ग ब्रह्म प्राप्य होगा, ये सब घट जाएगा। ये पूर्वादि का कहना है। ठीक है, जीवेश्वर विथो भेदे हेत्वंद्र महा, जीव और ईश्वर में परस्पर भेद होने में दूसरा हेतु भी देता है। क्यों? कर्म और ज्ञान का उपदेश हुआ है शास्त्र में। अभ्युदय के साधन कर्म और मोक्ष का साधन ज्ञान, निश्रेष का साधन ज्ञान। यदि भेद न हो तो किसके लिए उपदेश कर रहा है? साधन किसके लिए? ब्रह्म तो आप तक है, उसको कोई आवश्यकता ही नहीं, न स्वर्ग की जरूरत न ब्रह्म की जरूरत है, जीव को जरूरत है, इसलिए भेद है, यही है। एक कहा कर्म कर्म ज्ञान साधन उपदेश भेद सिद्धि, इसलिए भेद की सिद्धि है। कर्म और ज्ञान ये साधन है किसका? अभ्युद और निष्क्षा साधन है। ठीक है भाई, भेदे सदी उपपन्ना भवंती विशेष, भेद होने पर ही ये साधन सिद्ध हो सकते हैं। कर्म ज्ञान आदि जो साधन बताए गए, जीव ब्रह्म के भेद होने पर भी सिद्ध हो सकते हैं, नहीं तो सिद्ध नहीं हो सकते, ये अर्थ है। तदेव स्फुटाई थी, उसी को स्पष्टीकरण करते हैं पूर्वादि। भिन्न से ब्रह्म संसारी स्यात्, यदि संसारी जो जीव ब्रह्म से भिन्न हो तभी तम प्रति माने जीवम प्रति जो संसारीणम प्रति अभ्युदय निश्रेय साधन कर्म ज्ञान और उपदेशो युक्तम युक्त ऐसा होता है, उपदेश सिद्ध होगा। न ईश्वर से आप्तकामत्वाद, ईश्वर के लिए तो साधन नहीं, कर्म भी नहीं ज्ञान भी नहीं, क्यों? आप्तकाम है, प्राप्तकाम है वो। ये पूर्वादि ने कहा। ठीक है, तदभेदे प्रामाणिके भी कथम ब्रह्मभावी पुरुष कल्पना इति आशंका उपसंहरते हैं। तदभेदे प्रामाणिक, जीव ईश्वर के परमात्मा के भेद प्रामाणिक मानने पर भी, चलो मानने पर भी कथम ब्रह्मभावी पुरुष कल्पना, ब्रह्मा पुरुष की कल्पना कैसे करते हो तुम? ब्रह्म शब्द का अर्थ ये शंका किया तो उपसंहार करता है। तस्माद कहा, तस्माद युक्तम ब्रह्म इति ब्रह्मभावी पुरुष इति उच्यते। तो इसलिए ये ठीक है कि यही युक्ति संगत है, ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्मभागी पुरुष है, ब्रह्मभागी इदमग्रे आशिद जो ब्रह्म शब्द है ब्रह्मभागी पुरुष, तभी तो सब घटेगा, गति गमन क्रिया आदि मार्ग आदि घटेंगे, गंतव्य स्थान, नहीं तो घट नहीं पाएगा। ये पूर्वादि ने कहा, उपसंहार कर अपने वक्तव्य उपसंहार कर दी। अगर सिद्धांतिक ओर से बोलते हैं, ब्रह्मभाविनो जीवस्य ब्रह्म शब्द वाच्यत्वे, ब्रह्मभावी जो जीव है उसको ब्रह्म शब्द का वाच्य मानने पर, ब्रह्मभावी तमग्रे आश्रित आयो ब्रह्म शब्द का वाच्य अर्थ मानने पर, किसको, जीव को, ब्रह्मभावी जीव को मानने पर, ब्रह्मोपदेशस्य अनर्थक प्रसंगा, जो ब्रह्म का उपदेश है शास्त्रों में वो अनर्थक होगा। नैवम इति दुष्यति, इसलिए ऐसा मत कहना ब्रह्म या ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्मभावी पुरुष मत कहना, इति दुष्यति, सिद्धांत दोष देते हैं। न कहा, न ब्रह्मोपदेश अनर्थक प्रसंगात, यदि ब्रह्मभावी पुरुष लेंगे ब्रह्म शब्द का अर्थ, तो ब्रह्म का जो उपदेश है शास्त्र में वो व्यर्थ पड़ जाएगा, अनर्थक होगा। यहां पर जो ब्रह्म शब्द आया उसका अर्थ व्यर्थ हो जाएगा। प्रसंग प्रकट थी, उसी को प्रसंग की दिखाते हैं, सिद्धांत बताते हैं। संसारी चेत ब्रह्मभावी अब्रह्म सन, संसारी यदि ब्रह्मभावी पुरुष संसारी है, अब्रह्म होता हुआ है तो ब्रह्म नहीं है, अभी भेदवादी के मत में ब्रह्म नहीं, अब्रह्म होता हुआ आत्मानम एव विदुता, अपने को ही जान करके, किसको जाना उसने, अपने को जाना, अपने को जाना मतलब संसारी को जाना, आत्मानम एव विदुता अहम ब्रह्मास्मि इति, किस रूप से जाना, मैं ब्रह्म हूं, अपने को संसारी को जान रहा है और मैं ब्रह्म हूं बोल रहा है, झूठा ज्ञान। इति सर्वम अवत, इति उसके ज्ञान से सर्वरूप यदि हो गया हो, तस्य संसारी आत्मविज्ञान आदेव सर्वाभाव से फल से सिद्धत्वात्, उसको जो संसारी आत्मविज्ञान से ही, आत्मज्ञान से ही सर्वात्मभावी रूप फल वो मिल गया, मिलने से परब्रह्मोपदेशो प्रदेशस्य ध्रुवम अनर्थक्यम प्राप्तम, इसलिए परब्रह्म का जो उपदेश है ब्रह्मवाइदमग्रास में निश्चित ही अनर्थक प्राप्त हो जाता है, अनर्थक्यम प्राप्तम। एक कहा, अच्छा आगे सिद्धांति का भाष्य है, आगे आगे इसी के वाक्य शेष है, वो पैरा बदल दिया, पहले पैरा नहीं बदलना चाहिए, पैरा बदलना चाहिए आगे जाकर के, विधिशेषत्व ब्रह्मोपदेशो अर्थवान चेत तत्र किम कर्म विधिशेषत्वेन उपास्ति विधिशेषत्वेन वा तदर्थवत्वम इति विकल्प आद्यम दुषहिति कहते हैं। पूर्वादि कहेगा महाराज, विधि का शेष हो जाता है ब्रह्म, वो मन दो प्रकार की विधि, कर्म विधि और उपासना विधि, उपासिता आता है, यजेता आदि आ जाता है, वो जो विधि वाक्य है उसके माने शेष बन जाता है वो जो ब्रह्म है आत्मा। विधिशेषत्व कर्म विधि का अंग है अथवा उपासना विधि का अंग है, ब्रह्म भावी पुरुष कर्म विधि का अंग है, कर्म करने वाला है वो, उपासना करने वाला है, तो कर्म विधि का शेष अथवा उपासना विधि का शेष है। विधिशेषत्व ब्रह्मोपदेश अर्थवान, ब्रह्म का उपदेश अर्थवान हो जाएगा, विधि का शेष है वो, विधि वाक्य का शेष है, अंग है। इति चेत यदि पूर्वादि ऐसा कहे तो सिद्धांत के तत्र किम कर्म विधि शेषत्व न उपास्ति विधि शेषत्व न, वो जो अंग बनेगा ब्रह्मभावी पुरुष विधि का अंग बनेगा, कौन सी विधि, कर्म विधि का अंग बनेगा अथवा उपासना विधि का अंग बनेगा, दोनों खंडन करेंगे सिद्धांत। तदर्थवत्व ब्रह्म अर्थवान होगा कर्म विधि का माने विधि वाक्य का अंग बन करके अथवा उपासना विधि का अंग बन करके अर्थवान होगा। इति विकल्प आद्यम दोषे, पहले वाला कर्म विधि इसका खंडन करते हैं। ये कहा, तद विज्ञान से क्वचित पुरुषार्थ साधने अभिनियोगात कहते हैं, तद विज्ञान से तब एक नंबर का तद माने ब्रह्म, जो ब्रह्म विज्ञान है ना, अहम ब्रह्माश्वी जो ज्ञान होगा, किसी भी पुरुषार्थ के साधन में उपयोगी नहीं होता वो, न कर्म के साधन में उपयोगी बनेगा, मैं ब्रह्म हूं कहने के बाद में कर्म करेगा क्या, कर्म के साधन में उपयोगी नहीं है, उपासना भी नहीं करेगा मैं ब्रह्म हूं इस भावना में पहुंचने पर, किसी भी साधन के उपयोगी नहीं होता वो। तद विज्ञान से ब्रह्म विज्ञान से ब्रह्म विज्ञान अहम ब्रह्माश्वी भाव में पहुंचा हुआ है जो जो ज्ञान है उसका, क्वचित कहीं भी पुरुषार्थ साधन है, जो पुरुषार्थ साधन है पुरुषैर अर्थते थे पुरुषार्थ, पुरुष जिसको चाहता है, जीव जिसको चाहता है, क्या स्वर्ग चाहता है मोक्ष चाहता है वो पुरुषार्थ होते हैं। अच्छा, उसके साधन में माने चाहे कर्म हो चाहे उपासना हो, अविनियोगात, विनियोग नहीं होता है ब्रह्म का, ब्रह्म विज्ञान का वहां उपयोग नहीं होगा। कर्म माने स्वर्ग के साधन कर्म में उपयोग नहीं है और मोक्ष के साधन ज्ञान में उपयोग नहीं है ब्रह्म ज्ञान का। अविनियोगात को दिया टिप्पणियां एक से लेकर के चार तक, एक प्रकार तत् माने ब्रह्म, तद विज्ञान से माने ब्रह्म विज्ञान से, ऐसा अर्थ करना। क्वचित माने अग्निहोत्र आदि कर्म के साधन में उपयुक्त नहीं है, वो स्वर्ग आदि के साधन में उपयोग नहीं होता। क्वचित का अर्थ अग्निहोत्र आदि कोई भी कर्म होता है स्वर्ग आदि के साधन अग्निहोत्र आदि में। माने तीन नंबर का स्वर्ग साधन है पुरुषार्थ साधन है, स्वर्ग का साधन अग्निहोत्र आदि जैसे होते हैं उसमें उपयुक्त नहीं है, यह कौन अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान उपयोगी नहीं है। अभिनियोगात चार का असंबंधात, संबंध नहीं होता अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान, स्वर्ग आदि के साधन कर्म में अग्निहोत्र आदि में उपयुक्त नहीं होता। अग्निहोत्र आदि में उपयुक्त ज्ञान कौन सा है, मैं मनुष्य हूं ब्राह्मण हूं इत्यादि अभिमान होगा ना, देहाभिमान पूर्वक जो होगा उसके लिए उपयोग है, वो हम ब्रह्मास्मि ज्ञान उपयोग नहीं होता इसमें कर्म के साधन में। कहा दूसरा पक्ष उपासना के लिए उपयुक्त तो होगा, जीव ब्रह्म नहीं है किंतु मैं ब्रह्म हूं करके चिंतन करेगा संपत उपासना तो आगे ब्रह्म बन जाएगा, इसके लिए है ये वाक्य ब्रह्म भावी दुमग्रह से ब्रह्म भावी पुरुष को ही आगे ब्रह्म हो जाना है उपासना के द्वारा, इसलिए ब्रह्म कहा पहले भावी वृत्ति से, ऐसा दूसरी वाले पक्ष है। सिद्धांत ने पूछा था ना टीका में विधि शेषत्व न ब्रह्मोपदेश अर्थवान चेत, विधि का शेष रूप से यदि अर्थवान होता है ब्रह्म शब्द अर्थशाली हो जाता है तो ब्रह्म का उपदेश अर्थशाली होता है तो तत्र किम कर्म विधि शेषत्व न उपास विधि शेषत्व न, कर्म विधि शेष तो बन नहीं पाया ब्रह्म ज्ञान, क्योंकि तद विज्ञान से क्वचित पुरुषार्थ साधन अभिनोगात बोल दिया भाष्यकार ने, उसका विज्ञान है ब्रह्म का ज्ञान अहम ब्रह्माष्ट में पहुंचा हुआ है ऐसा जो ज्ञान है वहां कहीं भी अग्निहोत्र आदि जो पुरुषार्थ साधन है स्वर्ग आदि के साधन में अनुपयोग है उपयोग नहीं है उसका, उसके लिए उपयुक्त तो होगा अज्ञानी आत्मा जो होगा मैं मनुष्य हूं मेरा इसमें अधिकार है अग्निहोत्र आदि करने में, उसका अधिकार होगा वो उपयोग उसका है, ब्रह्म विज्ञान उपयुक्त नहीं है ये कहा। दूसरा पक्ष है पूर्वादि बोलेगा संपद उपासना के लिए है संसारी ना, ये पूर्व पक्ष भाष्य है यहां से आगे, ये सिद्धांत था पहले वाला तद विज्ञान से क्वचित पुरुषार्थ साधने अभिनोगात, ये पूर्व भाष्य के साथ संबंधित है, वो पायरा काटने में गड़बड़ हो गया। आगे पूर्ववादि बोलता है संसारी ना एवं अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्मत्व संपादनार्थम उपदेश यदि चेत, पूर्वादि ये बोलता है जो संसारी है ना जीवा जीव संसारी ना एवं जो संसारी जीव है अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूं ब्रह्मत्व संपादनार्थम, पहले ब्रह्म ने बाद में ब्रह्म संपन्न करने के लिए अब ब्रह्म को ब्रह्म बनाने के लिए संपत उपासना उपदेश है दीजिए, इसके लिए उपदेश है इसका ये वाक्य का ब्रह्म भाई दमग्र आशित भावी वृत्ति से बोला है। संसारी ना एवं अहम ब्रह्माष्टमी थे संसारी जीवन वही उसी को अहम ब्रह्माष्टमी ऐसे उपासना करेगा वो माने अब्रह्म होकर ब्रह्म बुद्धि करके उपासना करेगा मैं ब्रह्म हूं करता रहेगा संसारी जीव संसारी अब अहम ब्रह्मास्मि इति ब्रह्मत्व संपादनार्थम, अभी तो ब्रह्म नहीं है संसारी है भविष्य में ब्रह्म हो जाएगा इसके लिए उपदेश है, ये उपदेश हुआ है ब्रह्मवादी मग्रह आश्रम ब्रह्म को उपदेश हुआ है संसारी को हुआ है जीव को हुआ उपदेश आगे ब्रह्म हो जाएगा वो उपासना से इति चेत, ऐसा पूर्वादि बोले आगे उसकी व्याख्या है पूर्वादि के पांच की टिप्पणी में कहते हैं उपदेश जीवे एव अहम ब्रह्मास्मि इत्येवम् यद् ब्रह्मत्व संपादनम्, जीव में ही अहम ब्रह्मास्मि आय जीव संसारी है उसी में अहम ब्रह्मास्मि इत्येवम् इस प्रकार यद् ब्रह्मत्व संपादनम् जो ब्रह्मत्व का संपादन करना है यहां जीव में ही तदर्थ एव उसी के लिए सत्य ज्ञानादि वाक्य न ब्रह्म ज्ञान उपदेश इत्यर्थ, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्य के द्वारा ब्रह्म का उपदेश है पूर्वादि का अभिप्राय है। क्यों तो पूर्वादि आगे व्याख्या करता अनिर्ज्ञाते ही ब्रह्म स्वरूप किम संपादे, यदि ब्रह्म का स्वरूप को जानेगा ही नहीं क्या है ब्रह्म सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म इसको जानता ही न हो तो क्या वो माने वो करेगा संपादन क्या करेगा ब्रह्म प्राप्ति क्या करेगा वो अनिर्ज्ञाते ही ब्रह्म स्वरूपे अनिर्ज्ञाते ब्रह्म स्वरूप के अज्ञात होने पर नहीं जानता है तो उस काल में किम संपादे किसको संपन्न करेगा किसको सिद्ध करेगा वो अहम ब्रह्मास्मिति, मैं ब्रह्म हो करके क्या क्या सिद्ध होगा उसका, अनिर्ज्ञात होने पर ब्रह्म का स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए है वाक्य। निर्ज्ञात लक्षण ही ब्रह्मणि सत्या संपत कर तुम, जिसका लक्षण निर्ज्ञात हो गया, सत्यम ज्ञान अनंतम प्रवृत्त्याद निर्ज्ञात हो गया, जानकारी हो गई होने पर ही ब्रह्मणि, ऐसा ब्रह्म में जो निर्ज्ञात लक्षण ब्रह्म है उसमें ही सत्या संपत कर, संपत उपासना वही की जा सकती है, इसलिए वाक्य जो है संपत उपासना के लिए है। ब्रह्म शब्द का अर्थ जीव है, ये पूर्वादि का कहना है। आगे सिद्धांति खंडन करेंगे। टिप्पणी है छह नंबर, छह में कहते स्वरूपे, कहा लक्षण माने स्वरूपे, निर्ज्ञात लक्षण माने निर्ज्ञात स्वरूपे, जिसका ज्ञान हो गया जिस स्वरूप का ब्रह्म, ऐसे ब्रह्म का सक्या संपत कर तो वह संपत उपासना की जा सकती है उसके जानकारी होने पर, इसके लिए वाक्य है ये ब्रह्मवादी मग्र आशित, ये पूर्वादि ने कहा। तो आगे सिद्धांति यहां न होना चाहिए, यहां भाष्य में पाठ आगे सिद्धांति वाक्य है, टीका के आधार पर यहां नकार होना चाहिए, किंतु है नहीं, हम लिख नहीं सकते, हमारा अधिकार नहीं है, तो किसी कारण से छूटा हुआ है पाठ। आगे सिद्धांति बोलते हैं न करके अध्यार करना, वो विचार करना, अयम आत्मा ब्रह्म कहा हुआ है, संपद उपासना नहीं हो सकती है, समानाधिकरण आत्मा और ब्रह्म में एकता है, संपद में क्या होता है अन्य को अन्य भावना करना, अन्य होकर के अन्य बुद्धि करना, और यहां समानाधिकरण अयम आत्मा ब्रह्म, महावाक्य है अथर्ववेद का, अयम आत्मा ब्रह्म अथर्ववेद है, वो टिप्पणी दिया अथर्व करके बोल दिया, अथर्ववेद का महावाक्य है, क्यों यह समानाधिकरण है आत्मा और ब्रह्म में प्रथमांतर है, आत्मा ब्रह्म समानाधिकरण है, संपत उपासना में अन्य बुद्धि होती है, संपत उपासना से वही व्यक्ति नहीं बनता, वही नहीं बन पाता, क्या होता है कि अंतकरण शुद्धि फल होता है उसका, संपत उपासना करने से अंतकरण की शुद्धि होगी, इसके लिए है वो, ना कि अब ब्रह्म कभी ब्रह्म नहीं बनेगा उपासना से, संपत उपासना ऐसे ही है माने अंतकरण शुद्धि के है लिए तात्पर्य होता है उसका, जैसे मनोब्रह्म उपासित आकाशो ब्रह्म उपासित, क्या उपासना करने वाला आकाश बन जाएगा बाद में, माने आकाश को ब्रह्म रूप से उपासना कर रहा है तो आकाश बनेगा, नहीं बन सकता, क्या होगा अंतकरण शुद्धि के लिए वो संपत उपासना, जहां जहां संपत उपासना का विधान है अंतकरण शुद्धि फल है उसका, न कि तद्भाव को प्राप्त होना नहीं है, ये सिद्धांति कहेंगे है? आकाश थोड़ी बना जड़ है आकाश, आकाश हो ब्रह्म उपासित, आकाश ब्रह्म है ऐसा करके उपासना करे, मनोब्रह्म उपासित, उसको बाद में मन बनना है क्या, नहीं बनता, अंधकरण शुद्धि के लिए है साधु संपद उपासना उसके लिए होती है, ये नहीं कि जीव संसारी होता हुआ मैं ब्रह्म हूं कहने से ब्रह्म थोड़ी बनेगा, वो नहीं बन सकता, ये सिद्धांति का कहना है ना। अयम आत्मा ब्रह्म, पूर्वादि ने कहा था कि यह संपद उपासना के लिए वाक्य है, ब्रह्मादि वगैरह आशीर्वाद वाक्य, तो सिद्धांत का दिन अयम आत्मा ब्रह्म का है, समानाधिकरण आत्मा और ब्रह्म समानाधिकरण है, ब्रह्म सात नंबर की टिप्पणी है, अथर्ववेद करके बोल दिया माने अथर्ववेद के महावाक्य है, यह मांडुक्य में है, यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, साक्षात अपरोक्ष जो होता है ना वो ब्रह्म होता है, कौन होता है साक्षात अपरोक्ष आत्मा, तो यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, साक्षात अपरोक्षात में पंचमी जो दिखा है अपरोक्षात वो प्रथमांत है, प्रथमा के स्थान में पंचमी आदेश हुआ है, सुपाम सुलुक पूर्व सवर्ण छैया डाड्या या जाला इत्यादि सूत्र है, तो यह पंचमी जो दिखाई पड़ती है अपरोक्षात में वो प्रथमांत है, यह छांदस प्रयोग है, जो साक्षात अपरोक्ष होता है किसी व्यवधान के बिना अपरोक्ष होता है वो आत्मा होता है, वो ब्रह्म होता है, वो तो साक्षात अपरोक्ष होने वाला आत्मा है उसको ब्रह्म कहा हुआ, ऐसा एक साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, यह आत्मा अपहत पापमा छांदोग्य में है, और तत्सत्यम सा आत्मा छांदोग्य में है, जो सतपद से कहा था पहले कहा हुआ जो सदैव सौम्यप्रकाश है उसको वही उसको सत्य कहा, वो जो सत्य है वही आत्मा है और वो आत्मा ही तो वो तत्व बसी, ऐसा वहां छांदोग्य की प्रक्रिया है षष्ठ अध्याय, ब्रह्मविद आपनोति परम का ब्रह्मवेत्ता किसको प्राप्त करता है, परमात्मा को प्राप्त करता है। इसको आरंभ करके इसको लेकर के आगे, और वो जो प्राप्त और प्राप्त को एक करके बोला है आगे कैसे है, ब्रह्मविद आपनोति परम इति प्रकृति, ऐसा प्रकरण लेके तैतृय उपनिषद के ब्रह्मवल्ली में ऐसा आरंभ करके प्रसंग उठाकर तस्माद वा ये तस्माद आत्मना, ऐसा जो ब्रह्मविद आपनोति परम था प्राप्त करने वाला प्राप्त हो तस्माद वा ये तस्माद आत्मा, उसी जो ब्रह्म है सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म वही है, वो ब्रह्म से अभिन्न जो आत्मा है उससे आकाश संभूता अभेद दिखाया है। तस्माद वा ये तस्माद, तस्माद से लेना है सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म से कहा हुआ ब्रह्म को लेना है, और ये तस्माद वा ये आत्मा, आत्मा माने ब्रह्म से आत्मा को अभिन्न दिखाया हुआ, पहले ब्रह्म शब्द से आया माने ब्रह्मविद आपनोति परम ब्रह्म शब्द है, और ब्रह्म का लक्षण बता दिया सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म, उसके बाद वाक्य आता है तस्माद वा ये तस्माद आत्मा आकाश, उस ब्रह्म से अभिन्न जो ये आत्मा है, तत्ता शब्द से पूर्वक तो ब्रह्म को लेना होगा, और आत्मा यहां है ये तस्माद आत्मा तस्माद वा ये तस्माद, उससे अभिन्न जो आत्मा है उससे आकाश हुआ पैदा हुआ, समानाधिकरण सुनाई पड़ता है। इति सहस्रशः हजारों, यह सस प्रत्यय लग जाता है तद्धित में है, बहुअल्पार्था छस कारकात अन्य दर्श्याम, बहुत अर्थ बताने के लिए अल्प अर्थ बताने के लिए मान सुबंत से क्या होता है सस प्रत्यय हो जाता है, ये तद्धित सस अव्यय हो जाता है, सहस्त्र से माने हजारों, या बहुत के ज्ञापक के लिए सस प्रत्यय लगा हुआ है, सहस्त्र सस प्रत्यय है, तद्धित होने के कारण सकार का लसक तद्धित से इतना ही हुआ, और तद्धित में होता है ये सस प्रत्यय है, सहस्त्र शब्द से सस प्रत्यय करके सहस्त्र सा बनाया हुआ है, सस का वो सकार का रुत्व विसर्ग हो रखा है, लसक तद्धित लग नहीं पाया, क्यों नहीं लग पाया, तद्धित है ये, और अव्यय हो जाता है ये तद्धित सर्व विभक्ति सूत्र से अव्यय बन जाता है। तो तस्माद वा ये तस्माद बल दे सहस्र स माने हजारों, क्योंकि बहुत अर्थ को बताने के लिए सस लगता है, या अल्प अर्थ को बताने के लिए सस लगता है, यह सस प्रति दो अर्थ में होता है, बहुअल्पार्था छस कारकात अन्य तरश्याम, ऐसा सूत्र है व्याकरण में, लघु में यह सूत्र हो, यह सस प्रत्यय लगा हुआ है सहस्त्र में हजारों, सहस्त्र माने हजार नहीं, सहस्त्र से माने हजारों, ऐसे श्रुतियां हैं माने परमात्मा जीवात्मा को अभेद करने वाली, अभेद बताने वाली सहस्त्र सह ब्रह्मात्म शब्दयो समानाधिकरण्यात, हजारों श्रुति जैसे हैं ब्रह्म और आत्मा शब्द का समानाधिकरण बोलती है, ब्रह्म और आत्मा दोनों के समानाधिकरण, समान विभक्ति में बोलने वाली श्रुति है सहस्त्र समानाधिकरण्यात, एकार्थत्व में अवगमते, जीव और ब्रह्म एक ही है, भेद नहीं है, दोनों का अर्थ एक ही है ऐसा जाना जाता है, भेद नहीं, क्यों समानाधिकरण एक होता है, नीलम उत्पल में दो व्यक्ति थोड़ी होते, एक ही होता व्यक्ति, इसी प्रकार समानाधिकरण है यहां, ऐसी श्रुति हजारों श्रुति है, यहां तो दो तीन चार दे दिया किंतु हजारों श्रुति ऐसे हैं समानाधिकरण बताने वाली, इसलिए परमात्मा जीवात्मा के एकार्थ जाने जाता है, भेद नहीं सिद्ध होता, अभेद सिद्ध हो जाता है, ये कहना है। अन्य से ही अन्यत्व संपत्ति क्रियते सिद्धांत के, तो भाई अन्य व्यक्ति को अन्य बनाने के लिए संपत्ति किया जाता है, क्या किया जाता है, उसी को वही बनाने के लिए संपत्ति उपासना नहीं होती है, अन्य से ही अन्यत्व, अन्य में अन्य बुद्धि, अन्य को अन्य बुद्धि करने में संपत्ति उपासना होती है, ना एकत्व, एकत्व में संपत्ति नहीं होती है, स्वयं का स्वयं में संपत्ति उपासना नहीं हो सकती है, ना एकत्व, ग्यारह की टिप्पणी, अन्यत्व मनोगगनादौ अन्यस्य ब्रह्मण संपद इष्टा, अन्य तो मनोब्रह्म उपासित, मन और ब्रह्म समानाधिकरण सुना, आकाशो ब्रह्म उपासित, आकाश और ब्रह्म में समानाधिकरण सुनाई पड़ा, हाँ तो यही कहते हैं अन्वत्य मनोगगनादो, अन्य कौन है, मन है गगन है, मनोब्रह्म उपासित, आकाशो ब्रह्म उपासित, ऐसे वाक्य आता है इत्यादि वाक्यों में, अन्य से ब्रह्मण जो अन्य ब्रह्म है उसका संपद इष्टा दृष्टा, संपद देखी गई है वहां, माने उनमें ब्रह्म दृष्टि करने को कहा, किसमें, आकाश में, मन में, अन्य में अन्य दृष्टि देखी गई है, दृष्टि करने को कहा, न तो अद्वये निष्प्रपंच ब्रह्मणि सा युक्त, इसलिए अद्वय जो निष्प्रपंच ब्रह्म उसमें सा माने संपद न युक्त, संपद उपासना ठीक नहीं है, एक कहा। आगे भाष्य में कहते हैं इदम सर्वम यद अयम आत्मा, ये सब जो आत्मा ही तो है ऐसा यहां है। इदम सर्वम यद अयम आत्मा, ये सब कुछ आत्मा ही है ऐसा। बार की टिप्पणी ननु अद्वयम एव असिद्धम, पूर्वादि कहेगा हमारा अद्वैत होना संभव नहीं है। अद्वयम एव असिद्धम सामानाधिकरण से, जो सामानाधिकरण सुनाई पड़ा है ना, तस्माद वा ये तस्माद आत्मना का संभुतादि अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि जो सामानाधिकरण है, कहते वेदा प्रमाणम इतिवत, जैसे ऐसे में भी प्रयोग हो जाता है वो वेदा प्रमाणम। वेदा प्रथमान बहुवचन है और प्रमाणम एक वचन है, यहां भी ऐसे प्रयोग किया जाता है, समानाधिकरण माना जाता है। वहां बहुवचन है, समानाधिकरण में समान विभक्ति होने से समान विषम विभक्ति में भी समानाधिकरण हो जाता है। वेदा प्रमाणम जैसा आया इतिवत, अन्यथा सिद्धे, अन्यथा सिद्ध है समानाधिकरण, इसलिए अद्वय असिद्ध है पूर्वादि ने कहा तो सिद्धांति कहते हैं। इसको उत्तर देते हैं इदम सर्वम यद अयम आत्मा, ऐसा आया ये सब कुछ यह आत्मा ही है। ये जो जब इदम सर्वम, ये जो कुछ प्रपंच है ये आत्मा ही है। इदम सर्वम यद अयम आत्मा, जो यह आत्मा ही है सब कुछ, बाद समानाधिकरण होगा, ये सब नहीं आत्मा है, सर्प नहीं रज्जू है बोला जाता है। नायम सर्प इयम रज्जू बोला जाता है। इदम सर्वम यदयम आत्मा, ये जो कुछ दिख रहा है यह आत्मा ही है, माने इसको बात करना आत्मदृष्टि में पहुंच रहा है। इदम सर्वम यदवा इति च, तेरह की टिप्पणी इति च में, तेरह में इति च दृष्टान्तास्त चकार, ये दृष्टांत है। इदम सर्वम यदा दृष्टांत के लिए चकार दिया जाते हैं। आत्मा बारे द्रष्टव्य इति प्रकृत आत्मनो ब्रह्मत्ववद, जैसे आत्मा बारे द्रष्टव्य मंतव्य श्रोतव्य निध्यास्तव्य इत्यादि वाक्य है, इसके आगे जाकर के ये आएगा इदम सर्वम यदम आत्मा, ये सब कुछ आत्मा ही ऐसा है। ठीक है, प्रकृत आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य द्वितीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण मैत्रेयी ब्राह्मण में है आत्मा बारे द्रष्टव्य प्रकृतम प्रकृत आत्मनो ब्रह्मत्ववद, जैसे ब्रह्मत्व है। इदम सर्वम इति श्रुति द्वयम इत्याह, ये जो इदम सर्वम यद आत्मा श्रुति इसके लिए है, जैसे ब्रह्म के बारे में चर्चा है वहां ऐसा। अतः संपद अनवकाश, इसलिए संपद उपासना संभव नहीं है सिद्धांति कह रहे हैं। पूर्वादि ने कहा था संपद उपासना के अंग बनेगा वो ब्रह्म, कहते नहीं। इति च प्रकृत द्रष्टव्य से आत्मा एकत्व दर्शयति, यहां प्रकृत जो आत्मा था इसमें कहा वृद्धारण विद्या ऐसा था, माने आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंत्र इत्यादि में इदम सर्वम यदा यह आत्मा अगला मंत्र है वो, उसमें एकत्व दिखाता है कहा प्रकृत से वह द्रष्टव्य से आत्मा, जो आत्मा बारे द्रष्टव्य कहा था उसी को ही एकत्व दर्शाई थी। कौन श्रुति एकत्व दिखाती है? इदम सर्वम यदा यह आत्मा, उसके अगला मंत्र है ये, वो पंचम मंत्र है, षष्ठ मंत्र है इदम सर्वम यदा यह आत्मा, द्वितीय अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण ऐसा है। तस्मात न आत्मनो ब्रह्मत्व संपद उत्पत्ति, इसलिए आत्मा में ब्रह्मत्व के संपादन की सिद्धि नहीं हो सकती है। आत्मा और ब्रह्म अभेद है, अभेद में संपद उपासना नहीं होती, भेद में होती है। ठीक है, देखें अविनियोगात विनियोजक श्रुत्यादि अभावात इति शेष, भाष्य में कहा था तद विज्ञान स्वर ब्रह्म विज्ञान से क्वचित पुरुषार्थ साधने अविनियोगात, पुरुषार्थ साधन कर्म में उपयोग नहीं होता ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान होने पर कर्म नहीं कर सकता व्यक्ति, उपयोग नहीं हो ज्ञान कर्म के लिए, उपयोगी ज्ञान तो अहम ब्राह्मण इत्यादि ज्ञान होगा, मेरा कर्म में अधिकार है, मैं अधिकारी हूं ऐसा ज्ञान होगा, अज्ञानी को है कर्म में अधिकार, ब्रह्म ज्ञान होने के बाद कर्म में अधिकार उपयोग नहीं होता वो ज्ञान कर्म के लिए, ये जो कहा था। अब अविनियोगात विनियोजक श्रुत्यादि अभावात, अविनियोगात भाष्य में उसका अर्थ करें टीका दी, विनियोजक श्रुति लिंग प्रमाण आदि कोई भी नहीं मिलते, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या ये छह अंग नहीं होते, कोई भी नहीं मिलता यहां। ठीक है, श्रुत्यादि अभावात बोल दिया चौदह की टिप्पणी में कहा इसी को। श्रुति लिंगादि प्रमाणवाद, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण थान समाख्य ऐसे कोई वो नहीं है, यहां प्रमाण नहीं मिलता है। माने ब्रह्म ज्ञान जो होगा वो कर्म विधि का शेष बन जाए ऐसा नहीं होता, वो तो अज्ञानी के लिए होता, अज्ञान होता है वो। ठीक आ गया। कल्पांतरम आदत्ते, पूर्वादि दूसरे वो कल्प को लेता है, दूसरे विकल्प लेता है। सिद्धांत ने पूछा था ना विधिशेषत्व उपदेशो अर्थवान, तत्र कर्म विधिशेषत्व न उपासक विधिशेषत्व न, तो कर्म विधि का अंग तो नहीं बन सकता ब्रह्म ज्ञान, किंतु पूर्वादि बोलेगा उपासना विधि का शेष बन जाएगा, अंग बन जाएगा, उसको लेकर के शंका करता है। कहा संसारिणा पूर्व पक्ष भाष्य शुरू होता है वहां, संसारिणा एवं अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्मत्व संपादनार्थम उपदेश, ब्रह्मत्व संपादन के लिए संसारी को ही उपदेश है। हम ब्रह्मास्मि उपासना के द्वारा ब्रह्म बन जाएगा, ये कहा। आगे पूर्वादि और इसकी व्याख्या करेगा। ठीक है, उपदेशस्य ज्ञानार्थत्वात्, उपदेश जो होता है ना ज्ञान के लिए होता है, इसलिए तद अनपेक्षत्वात् संपत्ते तस्य कथम तादर्थम इतिहासंका, सिद्धांति के एकदेशी की शंका है पूर्ववादी के प्रति। उपदेश ज्ञान के लिए होता है, कोई भी उपदेश किसके लिए होगा, ज्ञान के लिए, ज्ञानार्थत्वात् तद अनपेक्षत्वात् संपत्ते, संपत्ति जो होती ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखता, ब्रह्मज्ञान की अपेक्षा नहीं रखता, जो संपद उपासना है वह। तस्य कथम तादर्थम, इसलिए कैसे उसका अंग बनेगा ये ब्रह्मज्ञान, ये शंका उठाई तो उत्तर देगा पूर्वादि। 15-16 की टिप्पणी है पहले, 15 का संपद उपास्ते है, संपत्ति माने संपद उपास्ते है, संपत्ति उपास्ती जो है ना वो अपेक्षा नहीं रखता ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखता। एक देशी ने कहा कथम तादर्थम, फिर ब्रह्म ज्ञान कि अंग कैसे बनेगा वो, ब्रह्म ज्ञान कैसे अंग बनेगा उपासना का, ये शंका है। 16 की टिप्पणी है, ब्रह्म ज्ञान अभावे ब्रह्मत्व संपत्ति अभाव निर्देश शास्त्र में। तो 16 की टिप्पणी में कहा यदि ब्रह्म ज्ञान न हो ना, पूर्वादि आह के ऊपर है, पूर्वादि कहता है क्या, यदि ब्रह्म ज्ञान न हो, ब्रह्म को ही नहीं जानता हो, तो संपत उपासना होना संभव नहीं होगा, इसलिए ब्रह्म ज्ञान संपत उपासना के अंग है पूर्वादि कहना चाहता है। ब्रह्म ज्ञान अभावे ब्रह्मत्व संपत्ति अभाव, ब्रह्मत्व प्राप्ति के अभाव हो जाएगी, इसलिए प्राप्ति के अभाव होने से व्यतिरेकम अभाव मान व्यतिरेक दिखाता है, अभाव से दिखाता है। अनिर्ज्ञाते ही ब्रह्म स्वरूपे किम संपादयेत, ब्रह्म का स्वरूप नहीं जानेगा तो फिर क्या संपादन करेगा, क्या सिद्ध करेगा वो, इसलिए ज्ञात होता है ब्रह्म स्वरूप, ये सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्मादि वाक्य ब्रह्म का स्वरूप का बोध करा देंगे, संपद उपासना करेगा फल मिल जाएगा, ये पूर्वादि का कहना है। ठीक है, व्यतिरेकम उत्तर अन्वय आचार्य, अन्वय दिखाता है कैसा, निर्ज्ञात लक्षण ही ब्रह्मणि सत्या संपद कर तुम, कहा जिसके स्वरूप का ज्ञान हो गया ऐसे ब्रह्म में संपद उपासना की जा सकती है। पूर्वादि ने कहा तो सिद्धांत कहेंगे न लगाएंगे, अब यहां भाष्य में नकार नहीं है, किंतु टीका के आधार पर यही नकार होना, आगे भाष्य में सिद्धांत वाक्य है। आगे पदयो सामानाधिकरण जीव ब्रह्मोर अवैध अवगमान, पदों का अयम आत्मा ब्रह्मादि जो पद है ना समान है, पदयोर समानाधिकरण ना सामानाधिकरण सुनाई पड़ने से जीव ब्रह्मोर अवैध अवगमान, जीव और ब्रह्म के अवैध ज्ञान होने से अवैध ज्ञान जाने पर जाना जाता है, इसलिए न संपद पक्ष है संभव दी, संपद उपासना पक्ष है संभव नहीं, सिद्धांत कहते हैं। इति समाधत्ते न, न है ही नहीं भाष्य में, न चाहिए न है ही नहीं, अब भाष्य में हम लिख नहीं सकते, ये सिद्धांत वाक्य आ गया। अयम आत्मा ब्रह्म दोनों पदों का समानाधिकरण सुनाई पड़ रहा है, और यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, जो साक्षात अपरोक्ष होता है वही ब्रह्म होता है, साक्षात अपरोक्ष वाला आत्मा है वही ब्रह्म है, यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, अपरोक्षात में पंचमी प्रथमा अर्थ में है, विभक्ति का व्यत्यय है, व्यत्यय बहुलम सूत्र है, तो साक्षात अपरोक्ष आत्मा को होता है, अपने स्वरूप का होता है, किंतु उसी को ब्रह्म कहा, यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म इत्यादि सिद्ध, यह आत्मा अपात पात्मा इत्यादि है, और तत्सत्यम सा आत्मा सांदो के मैं ब्रह्मविद आपनोत्परम, यहां से प्रारंभ करके तस्माद् वा यतस्माद् आत्मना आकाश होता, समानाधिकरण सुनाई पड़ता है सर्वत्र, सहस्रशो ब्रह्मात्म शब्द यो समानाधिकरण, हजारों ब्रह्म और आत्म शब्द का समानाधिकरण हजारों श्रुति से सिद्ध होता है। इसलिए एकार्थत्व एवं इति अवगम्यते, दोनों का एक ही अर्थ है, आत्मा और ब्रह्म का अर्थ एक है, एकार्थ सिद्ध हो जाता है, ये जाना जाता है का सिद्धांत। कथम एकत्व गम्यमाने पे संपदो अनुपत्ति पूर्वादि पूछता है, चलो एकत्व श्रुतियों के माध्यम से एकत्व ज्ञान हो जाता है, फिर भी संपद उपासना क्यों नहीं हो पाएगी? जीव मैं ब्रह्म हूं करके ब्रह्म क्यों नहीं बन सकता हो? तो पूर्वादि के कहना है। चौदह की टिप्पणी में, सत्र की टिप्पणी में कहा संपद उपासते है, संपदों माने संपद उपासते है, संपद उपासना की अनुपत्ति क्या है यहां एकार्थ ज्ञान होने पर भी? तो सिद्धांत ने कहा अन्य से अन्यत्व संपद क्रियते, अन्य को अन्य दृष्टि करने में संपद किया जाता है, जैसे आकाश में ब्रह्म दृष्टि करना हो तो संपद उपासना होती है, मन में ब्रह्म दृष्टि करना हो तो संपद उपासना की जाती है, अन्य में अन्य दृष्टि करना। आकाशो ब्रह्म इति उपासित, आकाश को ब्रह्म समझ करके उपासना, फल मिलेगा, अंतकर्म की शुद्धि होगी। आकाश ब्रह्म नहीं है, अन्य में अन्य बुद्धि करने से अंतकर्म की शुद्धि, क्यों हम मनमाना नहीं करते, शास्त्र में जो आया उसको करने पर, जैसे आकाशो ब्रह्मित उपासित सांतोग में है, मनोब्रह्मित उपासित सांतोग में है, उपासना पर कर रहे, ये नहीं कि हम जिसको अन्य में अन्य बुद्धि करें तो हमको होना उपासना का फल मिले, ऐसा नहीं है, शास्त्रीय होना चाहिए वो। ठीक है, एकत्व हेतुअंतर माह, एकत्व होने में अन्य हेतु भी देते हैं, माने आत्मा और ब्रह्म एक ही चीज है, भिन्न नहीं है, ये नहीं कि जीव को उपासना करके आगे ब्रह्म बनना हो, ऐसा नहीं है, एकत्व हेतुअंतर अन्य हेतु देते हैं, इदम सर्वम यदा अयम आत्मा, ऐसा बोला है वृद्धारण के द्वितीय अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण में है, ये वहां आत्मावार्य द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधि, वहां से प्रसंग उठा करके आगे जा करके इदम सर्वम यदा अयम आत्मा ये वाक्य आया है, ये द्वितीय अध्याय में आएगा चतुर्थ ब्राह्मण में, इति च इत्यादि कहा, इति च प्रकृतश्चैव द्रष्टव्य से, वह प्रकृति द्रष्टव्य है, आत्मावार्य द्रष्टव्य श्रोतव्य प्रकृति है, जहां इदम सर्वम यदम आत्मा वाक्य आना है, उसके पहले आत्मावार्य द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिहास वाक्य है, वहां पहले उसका प्रकरण बनाकर एकत्व दर्शयती, एकत्व दिखाती है जीव और परमात्मा की, ऐसा पहले आत्मा शब्द से आया है, आगे माने एकत्व दिखाती है, यह जो कुछ है आत्मा ही है, ऐसा दिखाती है। ठीक है, एकत्व फलितम आह, जीव ब्रह्म की एकत्व में निष्पन्न क्या हुआ, फल बताते हैं, दो नंबर टिप्पणी है, उपपद्य है, पांच नंबर टिप्पणी है, पांच ब्रह्मात्मन और एकत्वाद इत्यर्थ, ब्रह्म और जीव एकत्व होने से फलितम आह, तस्माद के ऊपर है ये, आह के ऊपर नहीं है, तस्माद के ऊपर है, जो उसमें है ना थोड़ा आगे पीछे हो रखा है, क्योंकि आप यहां पंचमी दे रहे हैं, यहां ब्रह्मात्मन और एकत्वात तस्मात करता है, जीव और ब्रह्म के एकत्व होने से, माने प्रतीक जो तस्मात है उसके ऊपर टिप्पणी है, ये आह के ऊपर नहीं है, तस्मात के ऊपर है, जीव और ब्रह्मो एकार्थत्वाद यही है, एकत्वात इत्यर्थ है, एकत्व होने से क्या तस्मात न आत्मनो ब्रह्मत्व संपद उपपत्ति, इसलिए आत्मा में ब्रह्मत्व की संपद उपासना यहां संभव नहीं है, संपद उपासना भिन्न में भिन्न बुद्धि करना होता है, अभिन्न है दोनों, यही अर्थ आया, और आगे और भी सिद्धांति बोलेंगे, बहुत कुछ बात है, समय हो गया, यही रखना फिर करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।